Tu Trójka, program trzeci, jest 22, piątek, 20 października. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Szefowa rządu w Brukseli mówi o możliwym konsensusie w sprawie pracowników delegowanych. Warszawa ma w tej sprawie poparcie innych stolic. Zespół do spraw zmian w ochronie zdrowia spotkał się po raz pierwszy, nie było na nim lekarz. Jutro Madryt ma zawiesić autonomię w Katalonii. Premier Beata Szydło liczy na kompromis w sprawie zmian w przepisach o delegowanych pracownikach. W poniedziałek po raz kolejny do stołu rozmów usiądą unijni ministrowie pracy. Dla Warszawy, która wysłała najwięcej osób do pracy za granicą, to sprawa kluczowa. Premier Beata Szydło mówiła w Brukseli, że przed poniedziałkową radą jesteśmy pełni optymizmu. Podkreślała, że konsensus jest możliwy do wynegocjowania. Grupa Wyszehradzka, która, jak mówiła szefowa rządu, poszła na daleko posunięty kompromis, może liczyć na poparcie innych państw. Tylko problem jest taki, że Francja uznała, że będzie przedstawiała swoje stanowisko bardzo sztywno. Wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański powiedział, że szczyt był przez polską delegację bardzo dobrze wykorzystany do tego, by skonsolidować stanowisko tych państw, które dziś sprzeciwiają się tendencjom protekcjonistycznym na wspólnym rynku. Grupa tych państw szeroko wykracza poza Grupę Wyszehradzką. Myślę, że jesteśmy dobrze przygotowani do poniedziałkowej Rady do Spraw Społecznych. Bruksela zaproponowała w ubiegłym roku, by osoby wysyłane do pracy za granicę otrzymywały te same wynagrodzenia, co lokalni pracownicy. Komentowano wtedy, że to próba wyeliminowania tańszych pracowników z naszego regionu. Komisja mówiła o walce z dumpingiem socjalnym. Prezydent Francji Emmanuel Macron poszedł jeszcze dalej i zaproponował zaostrzenie wymogów dotyczących delegowania. Sylwia Białek, Polskie Radio. Zespół do spraw zmian w ochronie zdrowia spotkał się po raz pierwszy. Rozmawiali minister zdrowia, przedstawiciele Ministerstw Finansów i Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i kilku organizacji pacjentów. Zabrakło lekarzy, choć zaproszenie dostali. Minister Konstanty Radziwiłł mówił, że rozmawiano przede wszystkim o zwiększeniu wydatków na ochronę zdrowia i o tym, które sektory powinny dostać największy zastrzyk gotówki. Okulistyka, operacje zaćmy, ortopedia, niektóre rodzaje diagnostyki. Oprócz tego takie szczególne obszary, jak wymieniony ze strony jednego z przedstawicieli pacjentów, obszar finansowania leczenia pacjentów chorych na choroby rzadkie. Dla strajkujących od 2 października lekarzy rezydentów wzrost nakładów na ochronę zdrowia jest zbyt wolny. Jak mówi fizjoterapeutka Renata Archacka, trzeba działać szybko, bo społeczeństwo się starzeje. Osoby w wieku 65 lat i powyżej obecnie stanowią około 6 milionów i jest to 15% polskiego społeczeństwa. Za 3 lata prognozowanych jest tych osób około 7 milionów 200 i będzie to 20% naszego społeczeństwa. Natomiast za 13 lat co czwarty Polak będzie w wieku 65 lat. Zdaniem ekspertów ważne jest też dobre zagospodarowanie pieniędzy, a mówi o tym prezes Polskiej Unii Onkologii dr Janusz Meder. Płatnik, który każdą złotówkę daje wykonawcy szpitalowi, musimy mieć przekonanie, że jest najwyższa jakość diagnostyki i leczenia. To nie może być tak, że te pieniądze się marnują. Przypomnijmy, młodzi lekarze chcą, by wydatki na służbę zdrowia w 2021 roku były na poziomie 6,8% PKB. Rząd zakłada stopniowy wzrost nakładów na służbę zdrowia, tak by w 2025 roku osiągnąć 6% PKB. Katalonia jest i pozostanie istotną częścią Hiszpanii XXI wieku, mówi król Filip. Skrytykował katalońskie referendum jako próbę secesji nie do przyjęcia. Jutro Madryt ma zawiesić autonomię Katalonii. Szybki, pewny i przede wszystkim ludzki, taki ma być nowy, ogólnodostępny system informacji prawnej, nad którym pracują informatycy z krakowskiej AGH. Wiążą się z tym różne prawne rzeczy, od pozwolenia na budowę, poprzez jakiś wybór firmy. Teraz szukanie prawa w internecie to po prostu jest tak szerokie, jedni ci mówią tak, jedni tak. Interakcja z systemem będzie odbywała się za pośrednictwem dialogu. Doktor inżynier Aleksander Smywiński-Pol z Katedry Informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej. No i ten dialog ma być jak najbardziej naturalny, to znaczy użytkownik będzie mógł zadać po prostu pytanie w języku polskim i jeżeli odpowiedź na to pytanie gdzieś w przepisach się kryje, czy też gdzieś znajduje się w orzecznictwie sądów, no to uzyska taką odpowiedź. Mamy problem z polskim prawem, prawda? Bez wątpienia. Profesor Przemysław Polański z Akademii Leona Koźmińskiego. Jedna rzecz to ilość aktów prawnych, a druga rzecz to sam język ustawodawcy. Autentycznie brakuje nam prawa pisanego ludzkim językiem. Niestety jest to język niezrozumiały nie tylko dla przeciętnego obywatela, on jest niezrozumiały również dla specjalistów, w tym dla samych prawników. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Przeważnie od 8 do 12 stopni i mglisto na Mazowszu, w Małopolsce, ziemi świętokrzyskiej, na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu.

Dobry wieczór, Monika Brodka, Lamenty i Odmęty. Dzisiaj audycja filmowa. W zasadzie uruchamiamy dwa nasze zmysły, słuch i wzrok i nasze wspomnienia. Myślimy sobie o piosenkach, które będę dzisiaj grać, z czym nam się kojarzą, z jakich filmów je znamy. Ja wybrałam dzisiaj utwory, które są typowymi piosenkami. Nie jest to muzyka filmowa, ale fajne kawałki, które zostały użyte w wielu moich bardzo ulubionych filmach. Na przykład Tears for Fears, Head Over Heels, to jest kawałek oczywiście z filmu Donnie Darko. A teraz prawdziwy hit z filmu Drive. Down. Autorem soundtracku do filmu Drive jest Cliff Martinez, świetny kompozytor, który przy okazji tego filmu jakoś wypłynął na szersze wody i stworzył bardzo charakterystyczne brzmienie. Ten soundtrack jest bardzo ciekawy, dużo w nim muzyki elektronicznej i takich 80-sowych syntezatorowych brzmień, ja go absolutnie polecam. Cliff Martinez jest też autorem muzyki do jednego z moich ukochanych seriali The Nick, ale też do Neon Demon, do filmu Traffic, do kolejnego filmu Vindi Garefna, tego samego reżysera co Drive, Only God Forgives. Polecam zapoznać się z jego twórczością. A teraz będzie piosenka z filmu o wampirach. Tylko kochankowie przeżywają. Squirrel Funeral of Love. Down, down, down. A man is awake. w tym jednym z ostatnich obrazów Jarmusza. Muzyka jest szalenie ważna, bo świetny jest soundtrack z tego filmu, ale też pierwsza scena w filmie Tylko kochankowie przeżywają jest dosyć żartobliwa, kiedy wampir w zasadzie kupuje stare, vintage'owe gitary od jakiegoś handlarza. Wygląda ta scena tak, jakby jakiś dealer narkotyków przyszedł do niego z jakimś pakunkiem, a on tak naprawdę przynosi mu jakieś super, niesamowite okazy vintage'owych gitar, których ja absolutnie pozazdrościłabym wampirowi. Więc muzyka jest świetna w tym filmie, muzyka jest ważna i polecam zarówno soundtrack, jak i film. A teraz będzie coś bardzo malutkiego, krótkiego i uroczego z filmu Juno. I was quiet as a mouse when I snuck into your house and took roofies with your spouse in a knit and out a louse. Lice are lousy all the time, they suck your blood, drink your wine, say shut up and quit your cry, give it time and you'll be fine. You're so nice and you're so smart. You're such a good friend, I have to break your heart. I'll tell you that I love you, then I'll tear your world apart. Just pretend I didn't tear your world apart. I like boys with strong convictions and convicts with perfect diction. Underdogs with good intentions, amputees with stamp collections. Plywood skin boards ride the ocean, salty noses, suntan lotion. Always seriously joking and rambunctiously soft-spoken. I like boys that like their mothers, and I have a thing for brothers. But they always wait till we're under the covers. Say I'm sure glad we're not lovers. So nice and you're so smart. You're such a good friend, I have to break your heart. I'll tell you that I love you, then I'll tear your world apart. Just pretend I didn't tear your world apart. I like my new bunny suit. I like my new bunny suit. I like my new bunny suit. When I wear it, I feel cute. Drodzy Państwo, ta dzisiejsza audycja, muszę przyznać, jest mocno sentymentalna dla mnie, a w zasadzie nawet trochę smutna, bo ja swego czasu kupowałam bardzo dużo soundtracków na płytach CD, kupowałam bardzo dużo filmów na DVD i wszystko to jest już jakimś totalnym przeżytkiem. Niedawno zorganizowałam wyprzedaż garażową, gdzie pozbywałam się części tych płyt, których już dawno nie słucham, i DVD, i naprawdę miałam bardzo duży problem, żeby sprzedać je za symboliczną złotówkę. Nikt nie chce kupować już tego formatu. Teraz programy takie jak Spotify same podpowiadają nam, co my lubimy słuchać, układają dla nas playlisty skompilowane z tego, co nam się podoba. Światu staną na głowie, a my tutaj gramy takie klasyki z płyt CD. Teraz będzie The Shins z filmu Powrót do Garden State. I think I... Bye. Reżyserka, która zawsze raczy nas ciekawymi utworami i przyjemnymi bardzo obrazami filmowymi, to Sofia Coppola. Większość soundtracków z jej filmów jest fajna, ciekawa. Między słowami na pewno tam znalazłoby się coś do japońskiej audycji ostatnio. A ja zagram utwór z filmu Maria Antonina. To jest ciekawa składanka, bo jest muzyka klasyczna zmiksowana z punkowymi, postpunkowymi, takimi brudnymi rockowymi kawałkami. Jest to bardzo ciekawy miks. Może dlatego, że Sofia Coppola jest żoną wokalisty zespołu Phoenix. Może on jej takie fajne podpowiedzi daje. Drone like like a star in my vast deep. I opened my eyes to take a peek, to find that I was by the sea, gazing with tranquility. Just then when the hurdy-gurdy man came singing songs of love. Then when the hurdy-gurdy man came singing songs of love. Histories of ages past, unenlightened shadows cast down through all eternity, the crying of humanity. Tis then when the hurdy-gurdy man comes singing songs of love. Then when the hurdy-gurdy man comes singing songs of love. Hurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy sang. To takie falujące brzmienie na początku tego utworu to nie żadne zakłócenia radiowe, tylko bardzo specyficzne vibrato Donovana, Hurdy-Gurdy Man, utwór nagrany w 1968, bardzo stary na dzisiejszej liście. Ja go odkryłam przy okazji dzisiejszej audycji, z czego się bardzo cieszę. A był on skowerowany przez inny zespół, który też się pojawi w dzisiejszej audycji, użyty w filmie na przykład Głupi i Głupszy, ale też na otwarcie i zakończenie filmu Zodiak, który też jest świetny. A teraz Wes Anderson, kolorowy, niesamowity, jeżeli chodzi o muzykę, kostiumy, scenografię. Z filmu Genialny Klan to będzie Nico These Days. I seem to think about how

paid up downtown somewhere. I just dropped in to see what condition my condition was in. I said I just dropped in to see what condition my condition was in. Yeah, yeah, oh yeah. Muszę przyznać, że jestem zakochana w efekcie, który artysta bądź jego producent nałożył na te chórki w tym właśnie utworze. Więc jeżeli państwo usłyszycie dokładnie takie na mojej kolejnej płycie, to byliście państwo świadkami tego olśnienia, które właśnie nastąpiło w mojej głowie. Zapamiętajmy go na długo. A teraz będzie Butthole Surfers. Co to za nazwa w ogóle jest szalona? Ten zespół właśnie wcześniej skoverował numer Donowana do filmu Głupi i Głupszy. A tym razem jest to soundtrack z filmu Romeo i Julia. Miałam duży problem, żeby wybrać kawałek, bo lubię naprawdę wszystkie. Jest to jeden z soundtracków z płyt, które wałkowałam przez długie lata, bo i Garbage bardzo, bardzo lubię z tej kompilacji i wiele innych, ale wybrałam właśnie ten. I hate the word, as I hate hell, all monarchies. I had a dream last night, 'cause it looked just like a dream. I had a dream last night, but it looked unlike a dream. Mercy, mercy, I'm made out of cloth. Make me a suit so I can get it off. Heaven help me, my head's spinning round. Stop this airplane, 'cause I got to get down. I had a dream last night. Oh,

Thank you very much, ladies and gentlemen. Right now, I got to tell you about the fabulous, most groovy Bell Bottoms. Bell Bottoms. Prawdziwa muzyczna eksplozja to była. Wszystko było wymieszane w tym kawałku. Świetny utwór. Drodzy Państwo, muszę się pożegnać i mało mówić, bo strasznie się rozgadałam w dzisiejszej audycji. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Teraz zagram ostatni utwór i zachęcam wybrać się do kina na film The Square, który wygrał ostatni festiwal w Cannes. Świetna propozycja. Do usłyszenia w następny piątek. Monika Brodka, Lamenty i Odmęty. I knew he needed me. Until the day I die, I won't know why. I knew he needed me. It could be fantasy, oh, or maybe it's because. Zapraszamy do reklamy. W